میسرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕۆژێکی تر لە ڕادیۆی دەنگەوە ئەو کاتە هەموو کاتێکتان پڕ بێ لە شادی و ئارامی. خۆشحاڵین جارێکی دیکە لە بەرنامەکە بەیەوە گەشتینەوە. بەڕێزان بۆ ئەم ڕۆژ فەرمون گەویستی بەرنامەی ڕۆژێکی تر بن. بەڵێ بیسەرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕۆژێکی تر بۆ تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان دەڕۆینە سەر دیدارێک. ئێمە دیدارێکمان لەگەڵ بەڕێز سەید جواد وادی بەڕێوەبەری گشتی شارەوانیەکانی گەرمیان ساز کردووە سەبارەت بە وەرگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاک و پاو پارەیە کێگرێتەوە چۆن ناو چۆن وەردەگرێت. فەرمون گەویستی ئەو دیدارە بن. بەڵێ کاک سەیدە و کاتە باش، سەرەتای پرسیارەکانم لەوە دەست پێکەم کە ئێوە تاوەکو چەند کتابی وەرگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاکتان پێگەیشتووە و لە کێوە تانەوێت کە ئەو بڕە پارەیە وەربگرێن لە هاوڵاتیان؟ بەڵێ، گەیشتووەتە لای ئێمە ئەو بەرنامەیەکە وەزارەتی شارەوانی بەڕاوێتە دەوانجیبوونی وەزیرانە بەرنامەیەکیان داناوە بۆ کۆکردنەوەی پارەی خۆڵ و خاشاک وانە لە ماڵە. بەڵێ کاک سەید، ئێوە تاوەکو چەند پابەندی ئەو بڕیارە بوونە یاخود تاوەکو چەند کاتێک دیاری کراوە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ڕێنمایی و بڕیارانە؟ ئێمە تا ئێستا هیچمان لەسەری نەکردووە. ئێمە وا بیرەکەینەوە کە ڕاستی ینی بەرنامەیەکە ئەبێ ئێمە دراسەیەکی وەرگی بکەین، دراسەیەکی بکەین لەگەڵ ئیمکانیات و بودجەی خەڵکدا بگونجێ، چکە ئێستا خەڵک بە زۆرفێکی زۆر خراوایە. ئێمە ناچارین دراسەیەکی بکەین و دوایە دەستکردە تەڵدەکردن وان هەدر پێمان کە هیچ کاتێک دیاری کراوە بۆ جێبەجێکردنی ڕێنمایی و بڕیارەکە؟ نامە هیچ کاتێک دیاری نەکراوە. بەڵێ کاک سەید، هەر کەسێک محەسەن منتخبی خۆی دراسەیەکێدا و دراسە وەزع مادی خەڵکەکە بزانە کێ بێ ئمکانیاتە کێ بێ ئمکانیات نییە بۆی ئالێتی تەڵدەکردنی خەڵکەکارە دەوڵەمەنی بۆ فەقیرێک. بەڵێ، ئێوە لە ئێستایە یعنی بەس ڕاوێژ و گفتوگۆی نێو خۆتانەوە بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە یاخود چاوەڕێی سەرەوەی خۆتانەکەن کە بڕیارێک بدرێت و ئێوە جێبەجێ بکەن؟ ئێمە بڕیار دراوە، بەڵام ئێمە دراسەیەکین لە منطقی خۆمانە بۆ ئالێت جێبەجێکردنی. ئەگەر بزانین ئالێتەکە زەختە لەسەر ئەو کاتە مناقشە ئێمە لەسەرەوە ئەکەین. بەڵام قسەیەکە بوو پارێزگاری سلێمانی ئەیوت ئێمە پابەندی ئەم بڕیارە نابین. ئێمە هیچ لەگەڵ بەڕێز پارێزگار هیچ کۆبوونی ڕاستیمان نەکردووە تا ئێستا لەسەر ئەو مەوزوعە، بەڵام دراسەیەکی لای خۆمانە جارێت ئێمە دراسەیەکی کەین، دراسەی مەمقەکە ئەکەین بزانێ ئەم ئالێتی ئێم ئیشکردنە تا چی حەدێت بەکرێیان ناکرێ و چ زەختێک لەسەر خەڵکەکەڵێ. کاک سەید، لە ڕێنمایەکانە چی ئەڵێ واتە چی هاتووە لەو کتابێکی هاتووتە بەردەستیەوە؟ ئەڵێ کۆکردنەوەی پارەی خۆڵ و خاشاک لە هاوڵاتیان کەمە خزمەتگوزاری کە تەقلیم هاوڵاتیان ئەکرێ بە حەسەب منطقەکە. ئەو منطقانی کە خەڵکی دەوڵەمەنی کایە مانگی 5000، ئەو منطقانیش خەڵکی فەقیر دیایە مانگی 3000. بەڵە بەڵە، ئەی کاتێکە نرخەکە دیاری کراوە ئیتر ئێوە دراسەی چی ەکەن کاک سەید؟ ئێمە دراسەیەکەکەین ئێمە منطقەیەکی فەرقەکەین لەگەڵ منطقەکان ترا دراسەیەکەکەن بزان چی تاثیر لە منطقەکە ئێمە هاتاچکەانی ئەتوانن بە پێچەوانی ئەو پارەیەوە کەمتر وەرگرن یاخود لە هەر خێزانە هیچ پارەیە وەرنەگرن؟ ئێمە ناتوانین کەمی کەینەوە یان کەمی نەکەینەوە، بەس ئەتوانین بۆزەکەریە بدەن بڵێن ئەم ئیشە لا ئێمە قورسترە، لەوانەیە ئمکانیات تەبدیلکردنی قورسترە. ئاوە بڵێ بەڵێ، باشە کاک سەید، ئەو ڕێنمایە هاتووە کە ئەم بڕە پارەیە بۆ کیە بێواتە؟ بۆ حکوومەتە یاخود بۆ کۆمپانیاکانە کە ئێستا ژمارەیە کۆمپانی پاکەرەوە لە هەرێمی کوردستانە بوونیانە؟ بۆ حکوومەت هیچ عڵاقە بە کۆمپانیا. کی ئەو خۆڵ و خاشاکە کۆ کاتەوە؟ کی ئەو خۆڵ و خاشاکە کۆ کاتەوە؟ کۆمپانیەکان کۆیەکەنە خۆڵ و خاشاکان. بەڵێ، یعنی ئەو ئێوە یعنی حکوومەت پارەکە دە بە کۆمپانیەکان ئەو پارەیەکە وەرێگرێ؟ نا، ئێمە پارە کۆکەینەوە بێتە داهات بۆ حکوومەت پارەی کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک، ئەوە پارەیەکی ترەوە، پارەی بۆ دابین کراوە خزمەتگوزاری بەردەوامە. خۆڵ و خاشاک فەحا ئەمانە خزمەتگوزاریەکن، ئەوانە بودجێیان بۆ دابین ئەکرێ لەگەڵ قەیرانی شارە بێت دابین بۆیان بکرێت چکە ئەو ناگەوە شتانە بوەستێ. یعنی تاوەکو ئێستاش بۆ نمونە بۆ کۆمپانی ئۆرانۆس لە گەرمیان پارە خەرجەکرێ مانگانە؟ تا ئێستا بەڵێ. بەڵێ، یعنی هیچ گرفتێکیان نییە لە ڕووی پارە دابینکردنەوە لایەن حکوومەتەوە ئەوان؟ ناوەڵام ئەگەر ئەگەر بمخالفەیەکیان بێغەرانە بکەینەوانە، بەڵام وەکو پارەتان گرفتیان نییە. بەڵە، زۆر سوپاس بۆ بەڕێز جەواد وادی بەڕێوەبەری گشتی شارەوانیەکانی گەرمیان. بەڵە بەڕێزان، ناوبرێک وەردەگرین و پاشان دەگەڕێنەوە بەلاتان بۆ درێژەدان بە بەرنامەی ڕۆژێکی تر. ریکلامی بازرگانی. چشتخانه شقام با یکم جار چشخانه لکلار دکریتا و که بشو روشخواردنی آماده با هاولاتیان. چشخانه شقام بنرخی که زور گنجاو با خواردنی که خوشو بلزد پیشوازی لاولاتیان دکن. شقام بشو روش کراوه. نو نشان نو بازاری شاری کلار سر شقامی سرکی بازار. بله بیسرانی برنامه برنامه روشه کیتر با تواری دومی برنامه کمان در روی نصر راپورتک. قاچاق چکتی در من ماو چندین سال لاریمی کردستان دا بونی هیا ولی لین شماره قاچاق چیوا درمانی چارسری نخوشی آورده ریمی کردستان دکرید لپال او درمانی که لین حکمت و کنترولی جاری بوده کرید. راپورتک من لسایتی نقاش و بور گرتون باوردی بسی و بابتا اکین فرمون گویستی و راپورت بید. لر راپورتگی سایتی نقاش دهاتوا سر رای اوی بپی استانداردکانی حکومت یریمی کردستان همو او درمانانی دینا ناو و دبید بفلتری کنترولی جوری دا برونو رزامندی هم پی بدره بلام لگل وش دان نتوان راو کنترولی درمانی قاچاق بکره لیستا دا او یاسا و رنمانی دان راو با هنانی درمانو کو پیویز جه بجه نکره کمال کس ماملا با درمان و دکن بشوی نایسایی لبروی چاو دیری تون دیشنیا درمان قاچاقکان با اسایی لبازار دا ساقب نوا. قاچاق چیتی درمان همو درمانانه اگدتاو که بشوی که نایسایی با پیتی پربون با کنترولی جوری دا تیه پرن. کنترولی جوری دزگاه که لین وزارتی تندرستیه و سرپرشتی دکرد. پاش پشکنین ستیکر داداد لو درمانانه دینه ناو. زورترین و درمانانش که با شویه ده هنره نوانن که خواستی بازاران لسر او که درمانی نخوش دریش خیانکن برزی پستانی خوین شکر نخوشکانی دلو شیر پنجا. برپرسانی تندرستی هریم آماجه باوده کن که سرچاوی سرکی و درمان قاچاقخانه ترکیه و شارکانی خواروی عراقن که بچندین رگه جواز درمان لیوه هنده. دکتر گوران روش بیانی برپرسی کنترولی جوری درمان لریمی کردوسان آماجه باوده کد که بردوام دست بسر درمانی قاچاق دا گیره تو بنی قاشی و توه. لمنگی تشتینی یکمی سالی 2015 دا 150 تن درمان قاچاق لکر حوگ دا دستی بسر دا گیره. همو کسانی که قصه هم با سایتکه کرد و تاکید لوا دکنه و کم جوره لبازرگانی کردن هیچی کمترنی لبازرگانی نو توچکو زورتری نو کسانی شو کاره دکن حزب کسانی سیاسی نیان کسانی کن که خلکی سیاسیان لپشتوه. دکتر جین و رحمان متابچی سپور و درمانسازی ماماسای سلیمانی اماشه با دکت لبروی کاری درمان کاری که پرقازان جا بطیبتی اگر بشوی نیاسای مامالی پیو بکریه باید آیاسانه توان را کنترل بکریم. متاب چی بودی؟ بازرگانی درمان او کاتی که استقلال کرا و قاچاق چی پیو کرا خود درد لبازرگانی نو توچک و مادواش برکن. بلا مگر یاسات جبجه بکریم قازان جیبا جوره نبید که استایم. کوپانه بناو بانگکانی برمینانی درمان لره ولاتان امارات اردن لبنان درمانکان لخورالاتی نواراز دا بشدکن. لو ولاتانه و برگی جاواز درمان دا گواسریت و با عراق و ریم کردوستان. اوی بررسمی دید پاش پشکنین مولاتی بوده کرد. اوشی که با قاچاق دید هیچ پشکنی نگ نگرد. بشوی که گشتی با قاچاقینانی درمان با دو رگی سرکی دبید. رگی یکان با پشتی بازگکان دا تیپار بنو با نهینی دگنه نوشارکانو رگی دومیش بازگکان دا تیپار دبن. بلان بشوی که نیاسای نوسرای و رگ پیدرایان با کرده. سپار که درمان که خوی داوی که نایو بلاو نکرده و وطی درمانی شرپنجم بممنونی لقاچاق چی درمان کریوه چون که نخوشه با پیویستی پیو بو کسیش نتواند کنترولیم حالت بکد. دکتر گوران روشبیانی برپرسی کنترولی جوری درمانی هریم تأکیدی لوا کرده و که لهمو دنیا درمانی قاچاقه ولام لکردوستان در رژکی زیاتره و دلد بشکلو درمانانه بفیل و آسانکاری لبازرگانکان دینا ناو. روشبیانی ورده کاته و حزب لپشینانی درمانه و بیتو دلد کسانی قاچاق چی نو کارده کنو چندین کسیشمن داوت دادگه. ریکلامی بازرگانی بازاری سوران بازارکمان که نرخی شتو مکانی کم تره لنرخی جمله مجده باولاتیان داداد که استا بر روی کریرانده کراواتوا لبازاری سوران تواوی برها مکانی خواردنو پیداوستیکانی مالو چشخانو تواوی پیداوستیکانی تری افرتانو منالان با کم تر لنرخی جمله دزده کود گر نرخی هرزانو کوالیتی باشد دوه سردانی بازاری سوران که نونیشان بازاری سوران کلار شقامی اندازیاران نزیک برو برایتی پروردهی گرمیان بله بسرانی برزی برنامه روشه کتر لیره دا کتایی به برنامه که هد یو بگانیر حال و سانیاریه که لسنونی داری گرمیان دا رو داد بو اوی که ایم برداداد چونی وردی بو بکن دا توان پیوندی بکن بجماره تلفونی 0548 020 7400 کاتی که خوشو لارامی دا بشید.